syzyfową, la, la, la, la, la, wszystko mam.

Jeśli ty nazywasz to dobrem, to dobrem jest. To ja najgorszym jestem dnem. Jeśli ty nazywasz to prawem, już trzy szybkie za nami, szybciusieńko, cztery niecałe pięć minut i już pozamiatane. Pogoda żeglarska plus 6 stopni, to żeglarz Jurek z nad Mazowieckich Jezior. Pozdrawia swoim zawołaniem, ahoj, pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo kolejarz z Małaszewicz pozdrawia wszystkich, jeszcze tłusto, sałatkowo i rybnie. Przed świętami żona mówi, zostaw, bo to na święta. No a teraz każe jeść, bo się zepsuje. No, u nas też tak jest? Pyta kolejarz z Małaszewicz. Już w robocie, więc można by sobie taką solidną, poświąteczną wyprawkę też wziąć do pracy. Pierwszy sygnał SMS-owy. No i jeszcze telefonicznie pan Marek Starnowski-Gór też najedzony, wypoczęty i zadowolony, że już w robocie. Zero. Na Górnym Śląsku zimny wiatr, taki wilgotny mróz, jak to określa pan Marek. No, więc trzeba uważać, przygotować się i ogacić z samego rana, szczególnie po takiej obfitej biesiadzie, przy tym cieple, rodzinnym, świątecznym stole. Z samego rana w drodze do pracy może być chłodno. To pierwsze sygnały od państwa. Bardzo pięknie dziękujemy. Kolejne. Oczywiście jak dalej będą państwo mieli ochotę korespondować, to nie tylko te krajowe, ale także zagraniczne sygnały. Kontakt na trzy sposoby polecamy i zapraszamy. 20 minut po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty poddawisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Jumble. 23 minuty po godzinie czwartej. Witamy państwa w nowym dniu. Tak, tak, już rośnie, przybywa. Oczywiście tak by człowiek chciał, może z 5 albo 7 minut, a to masz 2 minuty, dzień dłuższy od najkrótszego, ale co istotne, właśnie dłuższy. Imieniny Żanety, Cezarego, Maksyma, Mateusza i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Niech to słońce świeci, zacznie kwadrans przed godziną 8, a są szanse na pogodny, słoneczny dzień. Słońce zajdzie koło 15:30. No i tak oto rozpoczynamy. Nowy tydzień od środy. Środa, 27 grudnia. Dzień dobry państwu. O wiosna, wiosna już w powietrzu. Człowiek, kwiat i ptak tu krzyczą. Ile do niej jeszcze dupy liczą. Usta po dziób. A ja wcale nie zapalę i zachwytem się nie palę. Bo mi starsza jestem, czym tym bardziej szkoda. Zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima się bi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima krąży, nie dowozi i w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień z zimą,

wystąpiły dwie Anie w pastorałce radosnej. Ania Rusowicz i Ania Brachaczek. A na budziku już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Polska w zasięgu niżu z nadmorza północnego. Z południa napływa dość ciepłe powietrze polarne, morskie. Tak, tak, będzie miało to swój wyraz w wartości temperatury, szczególnie na krańcach południowych. No ale po kolei. Ranek mglisty, głównie w Górach Świętokrzyskich, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Uwaga na mgły ograniczające widzialność ledwie do 200 metrów. W dzień pogodnie, słonecznie, choć w Karpatach możliwe słabe opady, w Bieszczadach deszczu, a w Tatrach śniegu. Wiatr południowy i południowo-wschodni. Rano słaby, później umiarkowany i dość silny, ale w rejonach podgórskich w porywach do 80, a wysoko w górach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali, a w dzień na termometrach od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-7 w centrum, do 9 na Górnym Śląsku, ale pan synoptyk zostawił tu jeszcze gwiazdkę. 9 na Górnym Śląsku to nie najwyższa wartość temperatury, bo na krańcach południowych lokalnie w zasięgu oddziaływania wiatru halnego może być nawet do około 11 stopni. Od lat oglądam TV świat i dzień po dniu co rok widzę, jak dzień zamienia się w noc. Wśród objawionych praw ku słońcu zwracam twarz i pośród pustych świąt widzę, jak dzień zamienia się w noc. Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Dzień po dniu od lat, gdzie nie wypiera tak, a ogień traci moc, widzę, jak dzień zamienia się w noc. Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Tam ktoś, kto opowie ten świat. Dzień po dniu od lat oglądam TV świat i dzień po dniu co rok widzę, jak dzień zamienia się w noc. Wśród objawionych praw ku słońcu zwracam twarz i pośród pustych świąt widzę, jak dzień zamienia się w noc. Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś? Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. To już za nami, po pierwszej nutce, po pierwszych nutkach można odgadywać, można próbować. No na razie, jak podglądam, prawidłowych odpowiedzi nie ma, ale jeszcze jest szansa, bo jakieś 8 minut na to, by zgadnąć. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? 71335, tu i teraz tylko numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Coś takiego w budzikowej łepetynie zrodziło się, co łączy trzy różne nagrania. Państwa zadaniem odszyfrować albo stworzyć coś zupełnie innego. No, jakąś może i teorię do tego zestawu muzycznego trzech nagrań. Drugie i trzecie z rzędu życzę przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 71335. Powodzenia. Na raz. No i 4:44, rozstrzygnięcie naszego rozgrzewkowego cyklu 3 na raz. Dzień po dniu od lat to Kosmowski, nazywaj rzeczy po imieniu raz, dwa, trzy i przed chwilą Bajm, noc po ciężkim dniu. Państwo strzelali, może i to dzień, a może i noc, a może i słońce, a może i uśmiech. No blisko, blisko, chyba najbliżej z tym dniem i nocą był pan Maciek z Libiąży, ale pomyślałem święta, święta i po świętach i w tytule i w refrenie i w treści wielokrotnie w tych trzech nagraniach pojawiło się właśnie słowo po. I tak sobie pomyślałem, może właśnie to po świętach, dziś w trzy na raz. Pięknie państwu dziękuję. Rozgrzane, szare muzyczne komórki. Szukamy dalej czegoś, co łączy. Gdyby państwo mieli ochotę, także w tej sprawie polecamy i zapraszamy. A za chwilkę sprawdzimy listę obudności. Wszechświatem ty, miewasz kościół, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok, niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się naszych gwiazd. Zmieńmy się na zatrzymajmy czas. Podpowiada i dopowiada zło naszego świata. Może i tak. Sygnały od pana Waldka. Krasny staw już obudzony. Bardzo się cieszymy. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, przesyła uśmiechy, a na wsi mazurskiej święta minęły dobrze, spokojnie i radośnie. A właśnie, takich życzyliśmy. Wczoraj, jak dodaje pani Kasia, nawet pogoda pozwoliła na spacer, świeciło słońce i hulał wiatr od jeziora. Zdecydowanie w większości regionów tak też było. Sygnał od pani Kasi z Krakowa. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe podpowiedzi tego, co muzycznie moglibyśmy zaprezentować. Także po świętach. Już obudzona pani Kasia z Krakowa. Tczew sucho strzygi na nasłuchu. Sprawdzają także dykcję redaktora. Po raz ostatni w najbliższym czasie. Pan Darek melduje swoją obecność za oknem. Jedna kreska ponad zero i gwiazdy migają. Posterunek odgałęźny tczew sucho strzygi też z nami. Kto nasłuchuje? Pan Staszek z Częstochowy. Kłania się nisko. No i do roboty. Raz, dwa, do roboty. Takie zawołanie sobie wymyślił pan Staszek. I jeszcze pan Karol z Czepnicy. Minęły święta, czas do pracy. Rodacy za oknem zero i pochmurne. Jakoś tak zwarci i gotowi z energią po świętach. No, kto by pomyślał. Ale może to też dlatego, że tydzień zaczyna się od środy i wiele osób życzyłoby sobie, by tak właśnie tuż za zakrętem już był weekend. I to jaki przecież trwający właściwie do, jakby nie było, wtorku. Za 9 minut piąta. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. Mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Ostatni raz szukam cię. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość. Ostatni raz odchodzę stąd. Przegrywam też. moją stronę. Znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań. Daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostanie. Z zagranicy, bo z zagranicy co prawda województwa mazowieckiego, z granic świętokrzyskiego, ze stolicy tegoż właśnie ukłony od pana Gerarda z Kielc. A co ja tam ukłony? Głębokie ukłony z oświetlonych księżycem Kielc. No również zaliczamy, także do tej korespondencji niech będzie zagranicznej. Sygnały z daleka od pani Agnieszki, od Tawa na nasłuchu, bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Piotra z Za Wielkiej Wody, Nowy Jork też z nami. Pan Antoni pozdrawia z Pekinu. Sygnał jeszcze świąteczny od pani Magdy. Finlandia kłania się i na nasłuchu i jeszcze Paryż. Kłania się pani Renata, przygotowująca ważne wydarzenie. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich rozsianych po świecie, także spędzających i ten czas świąteczny i poświąteczny właśnie z trójką i z trójkowym budzikiem. Oczywiście zapraszamy do korespondencji, bo sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe i drogowe mile widziane także po godzinie 5, a 5, no proszę bardzo, już za 5 minut. We'll be right back. serca stać. Mały gest. Życia fakt. Duszy znak. Wybierz sam. Trójka, Polskie Radio.